qualche barboncino in anno. Vanno in albergo per studiare nuove mosse, la ragazza è libanese, il barboncino è di Torino e ha un po' di tosse. No jak, panie Waldemarze, ładne były anioły z Lugano? Bardzo w porządku. No właśnie, my sobie tak wyobrażamy, że anioły to są takie jakieś wzniosłe istoty, które albo się modlą na okrągło, albo gdzieś tam pływają nad nami i też się modlą, żeby nam się nic nie stało, albo nie wiem, zamierają w jakichś ekstazach, a to są normalne istoty. No właśnie chciał powiedzieć o obrazie, którym ostatnio mnie niezwykle fascynuje, to jest obraz Stefana Murilla, znakomitego malarza hiszpańskiego barokowego, który właśnie namalował dla wizytarza jednego z klasztorów taki obraz, który nazywa się Kuchnia Niebieska. I na tym oto obrazie to kucharz zakonny jest w ekstazie, pogrożony w głębokiej ekstazie, lewituje, modli się. Natomiast całą pracę za niego wykonają przesłani przez Pana Boga aniołowie, czyli gotują, doprawiają, ubierają ziemniaki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także gdyby tak szukać tych aniołów, no to trzeba by nie patrzeć jakoś tak bardzo wysoko, tylko tak popatrzeć z boku i czasem one są bardzo blisko, no oczywiście są nam bardzo pomocne. Czasem mogą nas poszturchać albo nawet wylać kubeł zimnej wody, ale właśnie... Ale są robotne, to są anioły robot. No właśnie przed chwilą dostałem tutaj na Messengerze informację z Lanskorony, która słucha naszej rozmowy i właśnie z taką informacją, że właśnie anioły lanskorońskie pozdrawiają anioły lubelskie, pewnie za chwilę odbędzie się jakaś taka komunikacja. I z Lugano też proszę zauważyć, że to jest trzy razy L. Lanskorona, tak, Lublin, no, Lugano. No proszę bardzo. Właśnie, a propos właśnie, a ty jeszcze, żeby skończyć temat anielski, to my mamy tutaj, pod Lublinem jest wiele mniejszych prowincji i w tych prowincjach są różne niezwykłe historie związane także z aniołami. Jest taka maleńka miejscowość, która nazywa się Gołąb. I w tej małej miejscowości Gołąb znajduje się domek loretański, czyli domek wystawiony na wzór kiedyś domu Marii, Matki Jezusa. I w tym domu są wmurowane kamienie z autentycznego domku Maryi z Betlejem bodajże. I jest taka legenda, że zapisana przez kronikarza, że skąd się w ogóle wzięły te kamienie z domku anielskiego prawdziwego Maryi tutaj pod Lublinem i jest taki zapis, że to właśnie anioły szybkim lotem przeniosły te kamienie stamtąd tutaj właśnie pod Lublin. I jeszcze jedna legenda, jeżeli będziecie Państwo w Lublinie, to bardzo zapraszam na to miejsce, gdzie był kościół. Widać ruiny, zarys fundamentów. Proszę stanąć w prezbiterium, tam w miejscu głównego ołtarza i wtedy rano o świcie, kiedy miasto jeszcze śpi, kiedy jest prowincja noc, można usłyszeć szum anielskich skrzydeł. No to ja bardzo chętnie posłucham tego szumu anielskich skrzydeł. Te rozmowy na prowincji, zestaw, seria pana pierwsza, jak pan zapowiedział, pana rozmów, tak. Zaczyna się od rozważań o Adwencie, a właśnie zaczął się 28 listopada w tym roku. No właśnie, czym jest Adwent i na jakie przyjście oczekiwano? To rozmowa z księdzem lubelskim, Stefanem Batruchem. Tak, z księdzem Stefanem Batruchem, który jest szefem cerkwi grekokatolickiej w Lublinie. I w religii grekokatolickiej Adwent jest trochę podobny, też jest postem. Adwent jest po to, żeby żeby odjąć sobie cielesności, żeby bardziej skupić się na czymś, co jest duchowe, i to jest pierwsze. A w tej też książce zaraz potem jest rozmowa blisko z Kasią Michalak. To jest jedna z największych reporterek, mistrzyni reportażu, kilkakrotna zdobywczyni największych pri Italia. I ona mi opowiadała taką historię właśnie z Adwentu, kiedy postanowiłem nagrać jakiś reportaż, który by opowiedział, czym jest Adwent. I pojechała do Łodzi, do takiego domu dla maleńkich, bezdomnych dzieci, do domu mojego dziecka. I tam były dzieci od noworodka do trzeciego roku życia. Najpierw rozmawiała oczywiście z opiekunkami, które opowiadały, że jak te dzieciątka już podrastają, a brakuje miejsca, one idą do domu dziecka trochę większego. No i taką scenę mi opowiedziała, że chciała, żeby te dzieci zaśpiewały do mikrofonu kolędę, ale te dzieciaki, jak to dzieciaki, one tam szalały wszędzie. No i razem z tymi opiekunkami wpadły na pomysł, że takim momentem, kiedy dzieci są w skupieniu, to jest wtedy, kiedy opiekunki wysadzają je na nocniki. No wtedy siedzą sobie w sali i ona poprosiła, żeby te dzieci wtedy w trakcie tego siedzenia na nocniku zaśpiewały kolędę. I trafiła na moment, kiedy miały świetny humor, siedziały na tych nocnikach i przepięknie zaśpiewały kolędę o rodzącym się Jezusie. I te porzucone, biedne dzieci. I wtedy Kasia powiedziała mi, że miała takie odczucie, że to jest właśnie współczesna stajenka. Tytuł reportażu był Betlejem przy Drużynowej, tak się nazywała wtedy ulica. No i że wtedy tam był obecny Jezus, który przychodzi do najbiedniejszego. Także wydaje mi się, że Adwent jest takim czasem oczekiwania na coś. Czy ktoś wierzy, czy nie, jest takim czasem, że trzeba trochę obrać się z różnych myśli, planów, marzeń, stanąć blisko ziemi, a ponieważ jesteśmy w takim czasie pandemicznym, niespecjalnie marzymy, ponieważ nie wiadomo, co będzie dalej. Wszystko jest na krawędzi, w związku z tym też ten pandemiczny Adwent daje nam taką szansę takiego skupienia, zwolnienia. I zauważyłem, rozmawiam z wieloma ludźmi, tych rozmów jest więcej w pandemii, że ludzie bardziej teraz właśnie próbują uciec, trochę stanąć z boku i czekać. No i teraz właśnie na co czekamy? Czekamy na to, żeby zobaczyć anioły, żeby jakoś przeżyć samo Boże Narodzenie. Być może to Boże Narodzenie pandemiczne mniej będzie odbywało się w marketach i w czasie zakupów, a więcej właśnie przy opłatku. Te życzenia też, które będziemy sobie składać w tym roku, są trochę inne, bo już nie takie może pełne porywu, żeby to, tylko żeby było zdrowie i żebyśmy wszyscy przetrwali do roku następnego. No i myślę, że Adwent jest takim czasem czekania na nadzieję i kto się modli, to wymodlenia sobie tej nadziei, a może zobaczenia tej nadziei w drugim człowieku, a może dania komuś tej nadziei. Bóg wysyła do nas jakieś znaki, anioły wysyłają do nas jakieś znaki, ale my też mamy taką możliwość, taką właśnie, żeby komuś coś dobrego powiedzieć, żeby opowiedzieć historię anielską, żeby się zwyczajnie uśmiechnąć, żeby pójść z kimś na spacer, żeby z nim porozmawiać, żeby uśmiechnąć się w sklepie. No to są bardzo ważne gesty i myślę, że wtedy aniołowie przylatują i bardzo się radują. Panie Waldemarze, ja myślę, że się wszyscy uśmiechnęli, słuchając opowieści o dzieciach, które śpiewały kolędę, siedząc na nocniczkach, bo to trudno się nie uśmiechnąć. No i właśnie, dzieciaki teraz zaśpiewają. Kids United. To jest grupa międzynarodowa. Śpiewają po francusku, stąd tytuł utworu. Zresztą to się pojawia w słowach tej piosenki. On écrit sur le mur, czyli pisze się. ktoś pisze na murach, pisze się na murach. Przesłanie na przyszłość, o świecie, w jakim chciałoby się żyć. No jakże to jest aktualne. Posłuchajmy tych międzynarodowych dzieciaków śpiewających, no jak anioły po prostu. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. D'où nous l'a écrit, car dans la nuit tout s'efface. Mélangeons demain dans un refrain nos visages métissages. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime. Ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs. A panie Waldemarze, z tych rozmów, które przeczytamy w rozmowach na prowincji, dowiadujemy się, że właściwie wszyscy mamy pokręcone losy, korzenie i wszystkie drogi prowadzą na wschód, czyli do Lublina. Na przykład Włodzimierz Nachorny, który nie tak dawno fetował 80. urodziny, to było 5 listopada, czyli właściwie miesiąc temu, mówi o szumie anielskich skrzydeł, ale on przyleciał jeszcze z dalszego wschodu, czyli z Wołynia. Czy wszyscy zahaczają skrzydłem pana rozmówcy o Lublin? Tak. Wspomniała pani Nachornego. To była jedna też z ważniejszych rozmów. W książce. Tam też są niesamowite opowieści, także opowieści anielskie, ale właśnie tak. Wszyscy zahaczają o Lublin. 23 rozmówców było w Lublinie na jeden dzień, na dwa lub na dłużej. Oni przyjeżdżali też kilkakrotnie do Lublina. Także tak. Tak ma plan, żeby w drugiej książce były to rozmowy, które odbędą się w różnych miastach, w różnych miejscach, ale nie w Lublinie. Więc taka druga część byłaby uzupełnieniem tej części pierwszej. Panie Waldemarze, powiedzmy troszkę o Europejskim Festiwalu Smaku, bo najbliższy będzie poświęcony kuchni anielskiej. Czy dobrze pamiętam? Tak. No właśnie wspomniałem obraz Murilla. Będzie generalnie poświęcona aniołom. to zawsze taki był na jakiś temat istotny i ważny. Staram się zawsze, żeby był temat ważny dla miasta i dla regionu. No i tak, tak podjąłem taką decyzję, że ten anielski motyw będzie, skoro festiwal jest w mieście Aniołów, Lublin powinien nazywać się Los Angeles albo Los Angeles Lublinem, no to warto by pokazać anioły. To też inspiracją tu była, nie ukrywam, że Landskrona, to jest jedna z prowincji, która jest prowincją kochaną, bardzo często tam z moją żoną Małgosią jeździmy, żeby podładować akumulatory. I tam odbywa się właśnie od kilkunastu lat festiwal Anioł w miasteczku. Anielski festiwal słynny z tego, że na rynek zbiera się kilkaset czy kilka tysięcy ludzi. Każdy przebrany jest za anioła. I pomyślałem sobie, że warto by po pierwsze najbardziej anielskie miejsca pokazać w Lublinie, czyli takie miejsca, gdzie można zobaczyć anioły. Być może zrobimy jakieś nocne spacery po Lublinie. Na pewno będą wystawy poświęcone aniołom, czy to będzie wystawa fotografii, czy to będzie wystawa malarstwa, czy wystawa grafiki. Na pewno będą spotkania z pisarzami, poetami, którzy w swoich poezjach czy utworach uwzględniają anioły. Na pewno anioły będą muzyce, już z paroma aniołami rozmawiałem w tej kwestii. I będzie właśnie anielska kuchnia. No strasznie, strasznie jestem ciekawa, co taki anioł może przygotować. Przecież to jest byt niematerialny. No właśnie ludzie, którzy oglądają, interpretują ten obraz Murilla. Tak, zastanawiają się, co te anioły tam gotują. No pewnie gotują to, co gotował ten kucharz w czasie baroku, więc gotują kuchnię barokową, prawda? Ja myślę, że anioły mają taką zdolność przechodzenia ze świata niewidzialnego do widzialnego. Kiedy są w niewidzialnym, to kontemplują. Kiedy są w świecie widzialnym, no to mogą też przysiąść, być może z nami napić się dobrej herbaty. Mówi się, no nie bez przyczyny, mówi się anielski smak, że coś ma anielski smak, coś jest anielskie, że anielska dobroć. No, często w stosunku do kuchni używać takiego. I my będziemy starali się wykryć taką anielską dobroć w kuchni, czy naszej kuchni regionalnej, czy kuchni polskiej, czy kuchni europejskiej. A ponieważ okazało się, że w kuchni staropolskiej, kuchnia staropolska, kuchnia XVIII-wieczna, XVII-wieczna, kuchnia barokowa była swoistego rodzaju teatrem, a przyjęcie, obiady były spektaklami, no to na podobieństwo wielkich spektakli muzycznych, w związku z tym tam też pojawiały się w jakiejś postaci anioły. Także no jest wiele do badania, mamy dopiero grudzień, więc za 9 miesięcy we wrześniu będzie kolejna 14. już edycja festiwalu i chyba nigdy nie byłem tak podkręcony tym, że będziemy starali się po pierwsze znaleźć fajne motywy anielskie w mieście i w regionie i je pokazać turystom. Po drugie, będziemy starali się zrobić takie anielskie połączenia między Lublinem a kilkoma miastami polskimi. I tutaj mam na oku oczywiście Landskronę, że już w piątek będę prezentował książkę. Mam na myśli Włodawę, gdzie powstała obok Różanten najstarsza polska książka kucharska. Mam na myśli Tykocin. Jeszcze parę małych miasteczek anielskich, gdzie anioły w jakimś się postaciach pojawiają. Ja muszę tu Państwu zdradzić, że pan Waldemar też jest człowiekiem, który umie ugotować. Idą święta i co na pewno będzie pan przygotowywał na no to takie szczególne, trudne Boże Narodzenie? To znaczy tak, w tym roku sobie pomyślałem, że No będzie to, co u nas jest. U nas jest, my jesteśmy tutaj na wschodzie, jesteśmy prowincją wschód, więc kutia na pewno będzie, więc bardzo prosta potrawa, gotowana pszenica z przyprawami, bakaliami, z miodem, czyli troszkę takie prawosławne. No będzie, nie będzie barszczyku, bo u nas nie ma barszczyku. U nas jest raczej dobra zupa grzybowa albo przedziwny kapuśniak, oczywiście postny. A będą nasze lubelskie pierożki z paszą gryczaną, z serem. Co jeszcze będzie? Będzie susz oczywiście. No będą śledzie w kilku odmianach. No i będzie, jest taki zwyczaj, że no, trochę wschodni może, że u nas opłatek się macza w miodzie. I ten opłatek umoczony w miodzie, on ma jak gdybyś podwójną moc sprawienia, że coś się tam oszczęści w naszym przyszłym roku. Także, ale pewnie będą skromniejsze, natomiast będzie może więcej książek pod choinkę. Na pewno będziemy słuchać więcej muzyki. Ja właśnie sobie już robię taką, korzystając z dobrodziejstwa z tego, że jesteśmy w czasach cyfrowych, taką playlistę, gdzie układam sobie jakieś fajne super muzyki, także z motywami anielskimi, i myślę, że tej muzyki będzie bardzo dużo. Panie Waldemarze, dobrze, że pan przestał mówić o tym, co pan przygotuje, bo już tutaj Agnieszka Łukasiewicz i ja przełykamy ślinę. No to jeszcze wszystko dobre przed nami. Ale skoro o smaku, skoro o jedzeniu, rozmawiał pan z nieżyjącym już Franciszkiem Starowiejskim, no także tak, miłośnikiem baroku. Zresztą on twierdził, że on antydatował swoje prace, cofał o 300 lat. Uważał, że sam się urodził w tam w 1600, bodaj 31, już nie pamiętam roku. I właśnie, podobno smak to jest dar, prezent od Boga, który mamy za darmo. Tak. Właśnie Starowiejski opowiadał mi, że on był namiętnym zbieraczem staroci, a szczególnie kolekcjonował łyżki. No i właśnie na jednej z takich łyżek, prawdopodobnie łyżce z XVIII wieku, bo ktoś napisał, a smak dał nam Bóg za darmo. I o tym żeśmy w tej rozmowie rozmawialiśmy oczywiście o jego kuchni, wiadomo, był wysokiego rodu, a rozmawialiśmy o nalewkach, rozmawialiśmy o deserach, rozmawialiśmy o wielu smakach, ale też rozmawialiśmy właśnie o smakach duchowych i on mówił, że powiedział mi wtedy, że dobrze by było, proszę pana, mówi, dobrze by było, żeby zachować jakąś taką harmonię i równowagę między smakiem ziemskim a smakiem duchowym. Jeżeli te smaki się równoważą, to wtedy człowiek żyje w miarę w jakiejś takiej harmonii. Mnie to jakoś przekonało bardzo i tak jak anioł ma dwa skrzydła, jak skrzydła dobrze pracują, to leci, jak ktoś mu to skrzydło utrąci, no to wtedy gorzej. No to wydaje mi się, że taka równowaga jest wskazana i też próbuję tą równowagę osiągnąć. Coraz lepiej mi idzie, im więcej mam lat. Być może dlatego, że zawsze jak jadę w kierunku Tajlandzkolny, to zawsze jadę do Wadowic i tam staję sobie przed domem, w którym mieszkał, urodził się Jan Paweł II i tam jest słynny napis przy zegarze, czas ucieka, wieczność czeka, więc coraz bardziej świadomie to przeżywam, a jednocześnie czasu jest coraz mniej, to próbuję coraz fajniej sobie tą równowagę zbudować i tego chciałbym bardzo, bardzo życzyć pani i państwu, żeby mimo tej pandemii, mimo tego, że czasem te nasze skrzydła są kruche, a być może jedno pracuje gorzej, to żebyśmy jednak tą równowagę zachowali. Tym drugim się podeprzemy, panie Waldemarze. Na przykład. Tak. Panie Waldemarze, piękne. Pięknie. Skoro mówi pan o czasie, no pan ma ten dar, że kontaktuje się pan z ludźmi i różnych kultur, i różnych profesji. Głównie to są profesje artystyczne, ale także w różnym wieku. I oni wszyscy w jakiś sposób kontaktują się z tymi siłami wyższymi poprzez sztukę właśnie. Ja myślę, że dzisiejsza nasza rozmowa też w tym kierunku poszła, prawda? I ja bardzo czekam na pana książkę. pojutrze już. No tak, dzisiaj jesteśmy środa jeszcze, czyli tak, dziesiątego, gdyby ktoś z Państwa był w Landskronie, to Kafe Pensjonat Landskrona, trwa festiwal Anioł w Miasteczku, tam pojawi się Kazimierz Wiśniak, jeden z moich rozmówców, który opowiada mi właśnie o niebieskiej awersce. I no to jest też bardzo fajna historia, że przed tym Kafe Pensjonat, to jest taką artystyczną kafejką, jest niebieska awerska właśnie, ale Wiśniak mówi, opowiada mi o niebieskiej awersce, o tym, że jak to są sobie przysiądzie, czy na rzeczywistej w Landskronie, czy w Krakowie, gdzie mieszka, czy gdzieś na jakieś łące, to mówi, że patrzę się na górę i tam mówi właśnie, widzę niebieską aweczkę. Na tej aweczce siedzą mój brat, moja siostra świętej pamięci, mama, tata i tak dalej, i tak dalej. Ja tak spoglądam, a Kazimierz Wiśniak w tym roku obchodzi 90. urodziny i będzie na przymierze książki. I mówi tak do mnie, i wie pan co, i tak sobie patrzę, ale widzę, że oni tam dobrze się mają, są zadowoleni, uśmiechają się, rozmawiają ze sobą, a jakoś nikt, żadne z nich nie spogląda na mnie i nie mówi, chodź tu, ja sobie tu siedzę na ziemi, jestem szczęśliwy, że jeszcze trochę tego czasu mam. Panie Waldemarze, przepięknie dziękuję za rozmowę. Waldemar Suldzisz, historyk teatru, krytyk kulinarny, dziennikarz, autor kilku książek, w tym tej, która będzie miała premierę za 2 dni. Rozmowy na prowincji, był dzisiaj naszym gościem. Gospodarzem Klubu Trójki była Monika Małkowska. Down into her brown eyes and said, say a prayer for me. She threw her arms around him, whispered, God will keep us free. They could hear the riders coming. He said, this is my last fight. If they take me back to Texas, they won't take me back alive. There were 7 Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. And 7 Spanish angels took another angel home. She reached down and picked the gun up that lay smoking in his hand. She said, Father, please forgive me, I can't make it without my man. And she knew the gun was empty, and she knew she couldn't win. But her final prayer was answered when the rifles fired again. There were 7 Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. And 7 Spanish angels took another angel home. There were 7 Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. 7 Spanish angels took another angel home. All right, y'all, help me now. There were 7 Spanish angels At the altar of the sun. Oh, I believe they were praying for the lover that it was in the valley of the gun. Well, when the battle stopped and smoke cleared, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj w Trójce przed południem mówiliśmy o fortepianie Chopina. W Muzeum Fryderyka Chopina trwa renowacja ostatniego fortepianu Chopina. Zwiedzający muzeum kompozytora będą mogli zobaczyć na żywo, jak wyglądają prace prowadzone przez amerykańskiego znawcę fortepianów historycznych Paula McNaltiego. Renowacja zabytkowego instrumentu rozpoczęła się w piątek i ma potrwać do najbliższej niedzieli. Szczegóły poznał Józef Niewiarowski. Jesteśmy przy Muzeum Fryderyka Chopina. Mieści się tam fortepian, na którym grał sam Fryderyk Chopin. Chciałaby pani na czymś takim zagrać kiedyś? No jasne. Jak sam Fryderyk Chopin na nim grał, to czemu nie? Niestety, na dźwięk tego fortepianu musimy jeszcze trochę poczekać. Instrument w latach 50. ubiegłego wieku przeszedł konserwację i od dłuższego czasu nie był używany jako instrument grający. Aleksander Laskowski, rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. A teraz jest w rękach chyba najwybitniejszego specjalisty w dziedzinie ratowania takich instrumentów, a także budowania ich kopii, Amerykanina Paula McNaltiego. No i właśnie tutaj w sali obok, w sali kobiety Muzeum Fryderyka Chopina widzimy ten instrument, ale rozłożony. Klawiatura oddzielnie, główny korpus fortepianu oddzielnie, poszczególne części też oddzielnie, zdjęte struny. Trwają prace, których celem jest wyczyszczenie instrumentu. Nasi goście ze świata na pewno czekają na tę chwilę, kiedy będzie można usłyszeć ten instrument. My na nią bardzo czekamy, dlatego że to jest taka metafizyczna podróż w czasie. To jest dotknięcie sonosfery świata Fryderyka Chopina. No nie jest to instrument, który brzmi jak te współczesne, tak w pełni wykształcone. Mówi jedna ze studentek Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Aparat gry się nie zmienia, bo są to wciąż klawisze i dźwięk wydobywa się w podobny sposób, co prawda inaczej brzmi, ale jakbym podeszła, to raczej bała się trochę grać na takim. Za duża wartość. W tle słyszymy fragment pierwszego międzynarodowego konkursu chopinowskiego na instrumentach historycznych. Paul McNulty, który pracuje teraz nad restauracją instrumentu wielkiego kompozytora, był autorem części fortepianów, kopii historycznych instrumentów, które służyły muzykom podczas tego konkursu. Na razie to jest eksponat, prawda, muzealny. Czy ktoś na tym instrumencie będzie mógł ostatecznie zagrać? Czekamy na wynik konserwacji, ale Paul McNulty jest dobrej myśli. Ten instrument odzyska swój głos, ale to jest instrument delikatny, wymagający szczególnej techniki, szczególnej wiedzy, szczególnego podejścia i wydaje się, że też szczególnego nastrojenia duszy, więc to będzie przywilej wybrańców. Dotknąć fortepianu Chopina, ale dotknąć ręką, która wydobędzie z niego tony. Myślę, że fakt, że grał na tym instrumencie sam Chopin i komponował też właśnie na czymś takim swoje wielkie naprawdę dzieła, które zapisały się już na kartach historii już dawno temu, no byłoby to pewnego rodzaju na pewno przeżycie takie emocjonalne i czuć było tego ducha w powietrzu, że nie jest to zwykły tam pianinko z sali w szkole. Słuchają Państwo audycji Między dniem a dniem. Świat wypadł mi z moich rąk, jakoś tak nie jest mi nawet żal. wiesz, jak chciałbyś żyć, bo ja też chyba tak chciałem przez cały czas. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. W Trójce między dniem a dniem to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Pora na sprawy gospodarcze. W podsumowaniu ekonomicznym środy rozmawialiśmy z Maciejem Białko, biznesmenem mieszkającym w Dubaju i ułatwiającym współpracę gospodarczą polskiego i arabskiego biznesu. Rozmawiała Sylwia Zadrożna. Jesteśmy po dwóch ważnych wydarzeniach, po Dniu Polskim na Expo 2020 w Dubaju i po Polsko-Arabskim Forum Gospodarczym. Zapewne teraz więcej przedsiębiorców z Polski będzie spoglądać na te rynki tutaj blisko wschodnie, szczególnie na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a okazuje się, że jest to rynek bardzo różnorodny. 7 emiratów i każdy właściwie emirat ma swoje prawo gospodarcze, to prawda? Tak, sytuacja jest złożona, ponieważ mamy do czynienia z federacją. Każdy emirat to oddzielne prawo, w tym także prawo handlowe, więc w przypadku rozważania działalności handlowej w tej części świata warto to bardzo dobrze rozważyć, w zależności od tego, jaki produkt czy usługę posiadamy, co mamy do zaoferowania, czy powinniśmy otworzyć firmę na tak zwanym mainlandzie, a więc w terenie Dubaju, czy też we Free Zone, które są tutaj bardzo popularne, jest ich około 50, które dają 100% własności i które są traktowane trochę jak zagranica. To podajmy może jakieś przykłady, chociażby jakieś produkty spożywcze. Jeśli ktoś ma coś takiego i chce tutaj na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich wejść, to gdzie? Są oczywiście różne modele biznesowe. Jeżeli chcemy być eksporterem, to tak naprawdę powinniśmy znaleźć dystrybutora, odbiorcę, importera naszego produktu, dobrze go sprawdzić, mieć pewność, że to jest zaufana firma, która od wielu lat działa na rynku, bo często firmy wymagają wyłączności, na co polskie firmy często się nie godzą. Dlatego jeżeli taka sytuacja zachodzi, dobrze mieć pewność, że jest to firma bardzo stabilna, z dużym zasięgiem na rynku. Jeżeli z jakiegoś powodu nasza obecność jest tutaj konieczna, to wtedy warto rozważyć tak zwane representative office, a więc wystarczy jakby z niewielką inwestycją wejść, żeby być na miejscu, bo pamiętajmy o tym, że jest to kraj, który jakby wymaga obecności fizycznej. To zaufanie wzrasta, jeżeli pojawiamy się regularnie, na przykład na targach, kiedy planujemy swoją działalność, a później wymagana jest ta obecność na miejscu. Jeżeli nie ma, to powinniśmy znaleźć jakiegoś agenta, który będzie daną firmę reprezentował. Branża ma tutaj znaczenie, czy już mniejsze? Oczywiście branża ma znaczenie, bo w zupełnie innym miejscu tworzymy firmę. Jeżeli będzie to produkt spożywczy, wtedy będzie to firma handlowa, czyli tak zwane general trading, która powinna mieć właśnie umiejscowienie na tak zwanym mainlandzie. Jeżeli to będą na przykład bitcoiny, no to już trzeba rozważyć daną strefę specjalną, która w ogóle pozwala na taką licencję, ponieważ nie wszystkie strefy obsługują wszystkie sektory, więc tutaj też trzeba bardzo się mocno rozeznać, gdzie nasze usługi czy produkty mogą mieć miejsce, gdzie są wydawane jakie licencje. A jeśli chodzi już o podatki, wszelkie opłaty, to one są podobne we wszystkich emiratach, czy też zróżnicowane? Podatków tutaj jakby nie ma. To znaczy mamy podatek VAT, który wynosi 5% i on dopiero funkcjonuje od 2 lat. Natomiast nie ma podatku dochodowego i innych podatków oprócz sektora bankowego i sektora naftowego, bo tutaj rzeczywiście podatki są. Natomiast nie należy się tutaj dać zmylić, ponieważ są wysokie opłaty po prostu za prowadzenie działalności, opłaty dodatkowe, nawet za rezygnację z działalności handlowej trzeba również zapłacić i to nie mało, więc wszystko trzeba wiedzieć, planując strategię. Z Maciejem Białko, biznesmenem mieszkającym w Dubaju w Trójce, rozmawiała Sylwia Zadrożna. Just

opowiadaj, co słychać u ciebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust. Będę szukał twoich ust. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Kończy się nasze spotkanie już za chwilę, bo o 5:00 przy mikrofonie pojawi się w audycji Trójka Budzi Off Mateusz Tomaszuk. W salonie politycznym Trójki gościem będzie Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi. W Trójce przed południem mówić będziemy o 9:00 odsłonie festiwalu literackiego Endemity. Tym razem tematem przewodnim będzie choroba, nie tylko ciała, ale też ducha czy społeczeństwa. W Trójce do 3:00 powiemy o bezpieczeństwie i przyszłości kodów QR. W Klubie Trójki natomiast, to po 21:00, odpowiemy na pytanie, po co Wojciechowi Jaruzelskiemu był stan wojenny? Jakie mity i nieporozumienia narosły wobec 13 grudnia 1981 roku i o jego konsekwencjach? Gościem Piotra Gontarczyka będzie dr Grzegorz Majszak, historyk Instytutu Pamięci Narodowej. A to tylko niektóre z propozycji Trójki na czwartek, 9 grudnia. Audycję przygotował Jacek Frencel. Piotr Firan, dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Mama, but I sight you care. So get down, down here beside me. You ain't going nowhere. No, I